Jest szósta, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest sobota, 27 grudnia. Audycja poranna. Zaczynamy od serwisu, który przygotował i przedstawi Radosław Mróz. W Zakopanem pożar hotelu, trwa ewakuacja gości. Ogromna strata, człowiek nie do zastąpienia. Przyjaciele wspominają Stanisława Barańczaka. On był głosem polskiej inteligencji, polskiej wolności, polskiej poezji. Za chwilę także o watykańskim areszcie. Są tam obecnie dwie osoby. Na początek w serwisie Trójki Zakopana, tam pożar hotelu, pali się hotel Belvedere. W tej chwili trwa ewakuacja ponad 400 gości. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Na miejscu w tej chwili jest kilkanaście jednostek straży pożarnej. Doniesienia z Zakopanego będziemy śledzili w porannych serwisach Trójki. Wybitny poeta, świetny tłumacz, działacz opozycji. Ciężko będzie go zastąpić. Tak Stanisława Barańczaka wspominają przyjaciele. Współtwórca tak zwanej nowej fali w poezji, krytyk literacki, tłumacz, zmarł w Bostonie. Miał 68 lat. To niebywała strata, mówi o śmierci Stanisława Barańczaka Joanna Szwedowska, kierownik redakcji literackiej Radiowej Dwójki. Jak podkreśla, był on twórcą bardzo ważnym dla całej generacji polskich intelektualistów. Bez niego nasze życie teraz i nasza poezja w XXI wieku nie wyglądałyby tak, jak wyglądają. On był głosem polskiej inteligencji, polskiej wolności, polskiej poezji. Profesor Włodzimierz Bolecki, literaturoznawca z Instytutu Badań Literackich PAN, zwraca uwagę na gigantyczny dorobek Stanisława Barańczaka. Jaką zdobył sobie w kulturze, jest taką nagrodą, przy której nawet ta potencjalna nagroda Nobla blaknie. A tak zmarłego Stanisława Barańczaka wspomina pisarz i poeta Ernest Bryl. Starał się mówić o rzeczywistości, ale nadawać temu mówieniu nie tylko walor reportażu czy zapisu, ale jakby odbijał się od tego, żeby tworzyć coś, jakieś miejsce, z którego nagle oglądaliśmy to wszystko inaczej, przy czym nie robił tego nachalnie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Świąteczne oblężenie szpitali. Ponad 50 pacjentów trafiło na szpitalny oddział ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Kilkanaście osób z objawami przejedzenia. Zdarzały się także przypadki usunięcia połkniętej ości, mówi dyrektor SOR-u Dorota Adamczyk-Krupska. Zgłosiło się 57 osób i to, powiedzmy, takie typowe w okresie świątecznym dolegliwości, czyli bóle brzucha, nudności, wymioty po przejedzeniu, ciała obce w gardle, czyli głównie ości, no i skutki przewlekłego spożywania alkoholu. Ale zdarzyła się także jedna osoba z zatruciem dopalaczami. Ta osoba jest zdezorientowana, czasami ma jakieś omamy wzrokowe, agresywna, zupełnie alogicznie się wypowiadająca. Człowiek nawet najbardziej pijany, to jeżeli się wypowiada, jeszcze nie leży, to mniej więcej wiemy. Natomiast tutaj rzadko kiedy czuć zapach alkoholu albo w niewielkim stężeniu mamy alkohol. No i młody wiek, to mniej więcej to jest jedna grupa, to są młodzi ludzie po prostu. Na szczęście zatrucie dopalaczami nie było duże i pacjentowi udało się wypłukać organizm z toksyn. Watykański areszt z dwiema zatrzymanymi osobami. Ona to Ukrainka, aktywistka Femenu. W pierwszy dzień świąt próbowała wykraść figurkę Dziesiątka Jezus z szopki na placu Świętego Piotra. On to Włoch, przedsiębiorca, który jeszcze przed świętami wszedł na dach Bazyliki Świętego Piotra. O nich Marek Lenert. Watykański areszt pusty był przez dokładnie dwa lata. 22 grudnia 2012 Benedykt XVI ułaskawił przebywającego tam byłego niewiernego kamerdynera Paolo Gabriele, skazanego na 18 miesięcy więzienia za kradzież poufnych dokumentów. 22 grudnia tego roku osadzono w nim Marcello di Finizio, który dzień wcześniej wszedł po raz piąty na dach bazyliki, żądając rozmowy z premierem Włoch. Do przedsiębiorcy z Triestu dołączyła w czwartek aktywistka ruchu Femen, która tuż przed orędziem papieża Franciszka z odkrytą piersią wdarła się do szopki na placu i wyniosła z niej figurkę Dzieciątka Jezus. Schwytana natychmiast przez żandarmów, oskarżona została o czyny obsceniczne, kradzież i obrazę uczuć religijnych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Białe Tatry z mrozem w górach, w końcu jest najprawdziwsza zima i tak szybko nie odpuści. Ochładza się, pada gęsty śnieg. W sobotę ta temperatura maksymalna będzie bardzo niska, w granicach minus 8 stopni. Noc znowu chłodna, z tym, że tego śniegu już nie będzie zbyt dużo przybywać. Te opady będą słabsze. Informował szef IMGW w Zakopanem Michał Furmanek. Z zimy cieszą się tymczasem podlaskie morsy. W drugi dzień świąt na lodowatą kąpiel zdecydowało się około 40 śmiałków. Weszli do zimnej rzeki Supraśl w Wasilkowie. No i co, wchodzimy! Dla mnie jak zawsze super. Polecam. Namówiłam już dwie koleżanki. Ten drugi dzień świąt przynajmniej jest troszeczkę mroźny, chłodniejszy, bo dla nas jednak lepsza jest pogoda, jak jest mróz, a nie deszcz i śnieg. Jak jest plusowe temperatury, ciężko się kąpać. To na tym właśnie polega, by powietrze było jak najzimniejsze, wtedy jest inny całkiem czuciek. Musi być na minusie koniecznie. I wtedy jest bardzo fajnie, atmosfera jest wesoła. A dlaczego się kąpie pan w takiej zimnej wodzie? Samopoczucie lepsze, lepsze krążenie. Trzeba z domu się ruszyć, przejść się trochę, wykąpać się, ze znajomymi się spotkać. I później znowu świętujemy. I taką mroźną kąpielą kończymy serwis Trójki. Kolejno o 7:00 zapraszamy. Radosław państwu powiedział, co nas czeka, to ja teraz podsumuję. To z północy Europy napływa mroźna arktyczna masa powietrza. Proszę być na nią przygotowanym. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w zachodniej części kraju i na północy. Przelotnie może popadać na południowym wschodzie oraz nad morzem. Temperatura, no i tutaj zaskoczenie. Plus jeden będzie dziś w Szczecinie, a zero w Koszalinie i Gdańsku. Dalej to już temperatury ujemne. Minus dwa w Poznaniu, minus trzy we Wrocławiu, w Bydgoszczy i Toruniu. W Łodzi minus 4, minus 6 stopni w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Krakowie i Zakopanem, a minus 7 w Lublinie, Przemyślu i Rzeszowie. Kropka nieuzasadniona, bo jeszcze 8 zostaje poniżej zera w Suwałkach i Białymstoku. Wiatr słaby z kierunków południowych, a ciśnienie w południe w Warszawie 1004 hektopaskale i będzie spadać, co, o ile mnie nie myli, zwiastuje dalsze opady. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śpiewają jednym chórem, Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął Cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. Jest co życzyć dzisiaj komu. Niechaj siano pod okrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. pastorałką radosną rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie. 10,5 minuty po godzinie 6, aż chciałoby się zapytać, czy ktoś jest po drugiej stronie radioodbiorników. To, co dziś szczególnego uderza po wyjściu z domu, to niesamowita cisza. Chyba nie było jeszcze takiego poranka, żeby tak było cicho. No, wszyscy śpią. Cóż, po świętach odsypiają. A może nie wszyscy? Tak czy inaczej, nasza skrzynka pocztowa już działa. ranek@polskiradio.pl. Czynny jest także numer SMS 71335. No i telefon na szczęście nie zamarł. 22 i 7 trójek. Stale niezmiennie ten numer. Chciałem powiedzieć, że ja pracuję, nie śpię, jest przeraźliwie zimno, ale jak się słucha trójki, to jest gorąco. 227 trójek, bardzo nam miło oczywiście. Niektórzy odsypiają jednak po świętach, niektórzy odsypiają przed trudnym dniem. Szczególnie pozdrawiamy dziś pracowników sklepów, a właściwie działów reklamacji i zwrotów. Coś mi podpowiada, że mogą mieć dzisiaj ruch? No trudno, takie rzeczy się dzieją po świętach zwykle. Zresztą można łatwo to zauważyć. Sąsiedzi się obłowili, Mikołaj był bogaty. Jak sąsiedzi wynoszą śmieci, to na pewno wiele twarzy stoi w oknach, ukradkiem patrzy, co wynoszą, jakie śmieci. Jest się w stanie zorientować, jakie to prezenty były na święta, jakie sprzęty nowe przybyły u sąsiadów. Poznaj sąsiada po kartonach jego. A o kartonach będziemy jeszcze mówić dziś i to w bardzo ciekawym kontekście. Życia swego nie wybierasz. czas przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz. Nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekocie same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekocie same zera, silnie we mnie wzbiera fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, nie stracę ja. Po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Te kartony to jeszcze Państwa dziś zaskoczą zdecydowanie, a na Państwa można liczyć. Wystarczy zapytać, kto jest po drugiej stronie, i posypały się listy, informacje, meldunki, raporty. Słucham, słucham, jestem po drugiej stronie. U nas lato, śliwki dojrzewają. Dzisiaj piękny dzień, 25 stopni, a na jutro zapowiadają 30. Wybieram się nad ocean, na plażę, po leniu chować. Miłego dnia, napisała pani Dorota. Pachnie mi to jakimiś Hawajami. Serdecznie pozdrawiamy. My nie śpimy, a raczej ja, mama, która przed chwilą... Który? Tak, no ja mama. No ale który jest dalej? Ja zasnął. Mama, który jest oryginalną tak, składnią. Tak jest. Przymotany do mnie chustą Hubert zasnął, no i skaczą na piłce. Tak, rodzice na pewno po ranku nie śpią. Jeszcze pozdrawia pan Damian z Ełku Mroźnego. A pan Damian z Mroźnej Warszawy też pozdrawia ze studia. Myślałem, że czegoś nie pamiętam. Damian Kwiek, dzień dobry. Dzień dobry. 20 minut po szóstej. To byłoby ciekawe, gdybym przyjechał z Ełku, ale jechałem z Krakowa wczoraj. Ciekawsze byłoby, gdybyś był w Ełku teraz. Tak, to wtedy by pan rozmawiał ze sobą. A co w prasie? W prasie pierwsze strony dzisiejszych gazet. Gazeta Wyborcza, smutny temat. Gazeta pisze o śmierci Stanisława Barańczaka, znanego polskiego poety, który, jak wiemy, mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Wielki poeta, który nie kłaniał się dyktaturze, to podtytuł artykułu na pierwszej stronie i duże czarno-białe zdjęcie Stanisława Barańczaka. Tutaj także wspomnienia m.in. Adama Zagajewskiego, który podkreśla, że był to ambasador wolnej Polski. No i do tego tematu z pewnością w przeglądach prasy jeszcze wrócimy. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej także w innej sprawie komentarz Marka Bejlina, który pisze, że w przyszłym roku najpewniej nie ubędzie nam zagrożeń. Nikt nie sądzi, by prezydent Władimir Putin odpuścił Ukrainę. Rosja zapada się gospodarczo, ale wciąż ma dość siły, by destabilizować sąsiada. Tematyka międzynarodowa to coś, o czym także dziś będziemy jeszcze w przeglądach prasy mówili. Nasz dziennik startuje z artykułem na pierwszej stronie pod tytułem Wolni, choć skuci łańcuchami. Skuci łańcuchami, pilnowani przez uzbrojonych rebeliantów, ale dzięki modlitwie wewnętrznie wolni. Świadectwo księdza Mateusza Dziedzica przez 44 dni więzionego w Republice Środkowoafrykańskiej. To pierwsza strona naszego dziennika. A w Gazecie Polskiej tajemnice państwowe pod prywatną ochroną. Gazeta Polska skupia się na wątku dotyczącym obietnicy, że BOR, Biuro Ochrony Rządu, powróci do ochrony budynków prezydenckich i rządowych, no ale według ustaleń Gazety Polskiej ta obietnica nie zostanie spełniona. Także na pierwszej stronie Gazety Polskiej o ratowaniu zabytków na wschodzie. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego zbiera pieniądze na ratowanie kolegiaty Trójcy Świętej w Ołyce na Wołyniu. Zdewastowany w czasie wojny barokowy kościół jest ruiną i bez pomocy Polaków niedługo może się zawalić. Na pierwszej stronie gazety również tematyka dotycząca Czeczenii i ewakuacji z Donbasu, która będzie odroczona. Więcej niebawem. O, bardzo dziękuję. Już się bałem, że pan może... Ma pan tu rybkę. Zrezygnować. Tak, rybka tutaj sobie wisi. To taka właściwie choinka. Mikrofon radiowy zaaranżowany na choinkę. To jest tak, bombka rybkowa albo rybka bombkowa. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Też. Ale może państwo zgadną, w jakim kolorze jest ta rybka. No właśnie, bo to ciekawe. Mogę jakoś podpowiedzieć? Proszę, spróbuj. W jakim kolorze może być ryba? Prawda? I to jest podpowiedź. No, ale to zgrabnie, to tak jakbyśmy to ćwiczyli, proszę pana, od co najmniej Wigilii. No bo ćwiczyliśmy. Człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. 23 minuty po godzinie 6, kolejny przegląd prasy za niecałe pół godziny. Co teraz? A, teraz państwa meldunki, już wszystko wiem. To pani Ula napisała, mama Hubercika, wszystko, czego się nie zrobi, by ukłuć swoje dzieci w bólu ząbkowania. O, jakże bliski mi jest pani problem, pani Urszulo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, 71335 albo ranek małpa.polskiradio.pl. A poranny prysznic nie dał rady po tegorocznych świętach, napisała pani Justyna. Trzeba się jakoś inaczej dobudzić. Ręka w górze, proszę do odpowiedzi. Wracam do Ełku. Odzew na wezwanie pana redaktora. Jesteśmy po drugiej stronie, pracujemy. Piekarnia w Olkuszu sobie jeździ, wszystko z chlebkiem rozwozimy. No tak, to piękna taka piekarnia objazdowa. Ja myślałem, że takich rzeczy już nie ma w kraju. Pan mówił w Ełkuszu? W Orkiszu. W Orkiszu. Ja, wydaje mi się, że nasze rozmowy brną w jakiś taki niedobry zaułek. No proponowałem, że sobie pójdę. A to taki ładny dzień. Pozdrawiamy piekarnię na kółkach. Właściwie to, gdyby panu było po drodze, to my tutaj na Myśliwieckiej tam coś... Bułeczka jakaś tam poświęta. Pan redaktor też widzę nie daje zony do końca. No dobrze. The Cult. She Sells Sanctuary. Yes. Raspberry. Jego głosu pomylić z żadnym innym się na pewno nie da. 28 minut po godzinie 6. No i nie zapominajmy, że czas świąteczny ciągle trwa. Jeśli państwo chcieliby napisać, oczywiście 71335, przypominam, albo ranek@polskieradio.pl. Zadzwonić też można, 22 i 7 trójek. Już gwiazdka za chwilę, miłości to czas. Choinki już w domach, małych lampek ciepły blask. O, gdybym miała rzekę, chcę na łyżwach uciec stąd. Śnieg tu nie pada, same liście i las. Muszę dosyć zarobić, by stąd jak najszybciej zwiać. O, gdybym miała rzekę, chcę na łyżwach uciec stąd. Daj mi strumieni bez końca i stopy w skrzydła śnieg. O, gdybym miała rzekę, co zabierze mnie. Wciąż słyszę jego płacz. Tak chciał mi dopomóc, wiesz, osuszę me łzy. Jego miłość tak słodka, jak słodkie są sny. O, gdybym miała rzekę, chcę na łyżwach uciec stąd. Jestem nieznośna, samolubna i zła. Dziś mój chłopiec najmilszy wcale nie chce mnie znać. O, gdybym miała rzekę, chcę na łyżwach uciec stąd. Daj mi strumieni bez końca i stopy w skrzydła zmień. O, gdybym miała rzekę, co zabierze stąd mnie. Za chwilę miłości to czas. Choinki już w domach, małych lampek ciepły blask. O, gdybym miała rzekę, co zabierze mnie daleko stąd. Gdybym miała rzekę, gdybym miała rzekę, gdybym miała rzekę. Jakże w studiu się od razu świątecznie zrobił, ale nie tylko z powodu tego przepięknego utworu Martyny Jakubowicz, ale Mikołaj spóźniony się pojawił. Troszkę bardziej pomarańczowy niż czerwony. No i ten głos państwo zapewne rozpoznali, to Helen. Nie, przepraszam, to żart. Oczywiście, redaktor Olszański, on jest wszędzie. Jeśli chodzi o pogodę, to teraz będą informacje ważne i bardzo ważne, a pan redaktor Olszański pojawi się tu ponownie po 7 i przyniesie dla państwa najnowsze wiadomości sportowe. Nie mylę się, tak? Zgoda. Z największą przyjemnością, nie mówiąc o tym, że mam pewną niespodziankę. Otóż wytropiłem pewne akcenty regałowe na płycie, gdzie się tego zupełnie nie spodziewałem. I to jest płyta, którą też świetnie państwo znają. Dla podpowiedzi dodamy, że na okładce siedzi urocza pani z psem,

wyślij sobie pocztówkę. Taki apel. Kto dziś wysyła pocztówki? Zawsze taka myśl przychodzi mi do głowy, kiedy słyszę ten utwór. Ale może warto podtrzymywać tę tradycję. Są tacy, którzy jeszcze wysyłają, mimo że idzie dłużej niż SMS i czasami nawet pomieści mniej niż 160 znaków. To jednak pocztówka. Ja wiedziałem, że w nim jest sporo przekory. Henryk Sytner tydzień temu podobno wybrał buty na narty i dziś poszedł wybrać snowboard. Medal dla każdego. Deski snowboardowe mają w Polsce zagorzałych wielbicieli. Wielu z nich nosi się z zamiarem zakupu nowego sprzętu. Pytanie tylko, jaką wybrać deskę? Czym się kierować? Nasz ekspert Tomasz Piątkowski. Podstawowa sprawa, jeżeli rozpoczynamy jazdę na snowboardzie, to pamiętajmy o tym, że wszystkie trzy elementy, które towarzyszą desce, a więc deska, wiązanie, wszystko kupuje się osobno. To trochę inaczej niż w narciarstwie. Generalna zasada jest taka. Jeżeli kupujemy dla początkujących miękką deskę, to powinno być miękkie wiązanie i powinien być miękki but. Te ale wszystkie trzy właśnie, elementy. Co to znaczy miękka deska? Ma ugięcie bardzo łatwe i ma stosunkowo duży camber albo stosunkowo duży rocker i one, ta deska bardzo ładnie pracuje. To znaczy ona po prostu pod ciężarem narciarza bardzo ładnie się układa do stoku. Czyli łatwiej się uczyć tak, ona jazdy. Niespecjalnie dobrze sprawuje się na podłożu twardym i przy większych prędkościach, natomiast w nauce bardzo pomaga zarówno w przypadku snowparku, jak i w sytuacji łatwych takich jazd pozatrasowych. Ułatwia jazdę. A w jakiej sytuacji kupujemy deski twardsze? Wtedy, kiedy jesteśmy już prawdziwym snowboardzistą, kiedy mamy już opanowaną technikę skrętu, kiedy mamy już opanowaną bardzo dobrą koordynację ruchową, dobrą pozycję na stoku, ponieważ pamiętajmy o tym, że to troszkę inaczej wygląda, zarówno jeśli chodzi o skręt do stoku, jak i od stoku, wygląda całkowicie, jest albo przodem, albo tyłem, do dołu. A jaka powinna być długość deski snowboardowej? W przypadku snowboardzistów początkujących tych długości desek jest nieco mniej niż w przypadku narciarstwa. Dla kobiet to są długości, dla początkujących kobiet między 140 a 150, w przypadku mężczyzn to między 150 a 160, w przypadku dzieci no to zależy oczywiście od wzrostu i wagi dziecka, ale one się kończą mniej więcej na 130-140 cm dla młodzieży już. Następny element to wiązanie. Nie musi dopasowany być do charakterystyki deski, a więc jeżeli deska jest miękka, to wiązanie musi być również miękkie. Na czym polega miękkość wiązania? Na tym, że w przypadku ugięcia kolana również całe wiązanie pozwala nam się wychylić dość mocno do przodu, bez konieczności używania dużej siły. I mamy buty, sprzęt, tak? Które też powinny być miękkie. Jeżeli widzimy jeżdżących snowboardzistów zarówno w snowparkach, jak i na trasach i poza trasą, to widać dokładnie, że on tak bardzo może ugiąć niekiedy kolano, że praktycznie prawie klęka na desce, czyli prawda? Musi być miękki but. Czyli po prostu musi być miękki but, miękkie wiązanie. I te wszystkie trzy elementy muszą ze sobą współgrać. I oczywiście kupujemy deskę uniwersalną na początek. No bo to są te trzy elementy. No i nawet zimę pan Henryk zamówił dla państwa. Jak tak dalej pójdzie, to ocieplenie klimatu będzie postępować, to ciężko będzie wybrać taki poranek, żeby ta piosenka pasowała tak jak dziś. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen. A grochów się budzi z przepicia. Wypij alkohol, uderza w tętnicę. Autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem. Wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy. A ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczeka

just wish that all I could say. Hey, Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool, and I'm not what they say. You sit next to me. Such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. Emily, czyli po prostu Emilia. Za 11 minut godzina 7. No to co, troszeczkę wcześniej z prasą. Dostawcy prasy też już dali znać, że wożą od rana, od 3:00 wożą prasę tak, żeby pan redaktor mógł potem usiąść i poczytać sobie. A przy okazji państwu również. Damian Kwiek w studiu. Dzień dobry po raz drugi. Dzień dobry ponownie. W Gazecie Wyborczej, bo wiemy już, co jest na wierzchu gazet, na 3:00 stronie Polak to nie filantrop, zmniejszyła się dobroczynność Polaków, nie pomogło uwolnienie od zezwoleń zbiórek publicznych, pogorszyła się nasza opinia o organizacjach dobroczynnych, podkreśla Gazeta Wyborcza. Aż 44% pytanych uważa, że marnują one część pieniędzy, które dostają, a 48% z nas uważa, że dochodzi w takich organizacjach do nadużyć i prywaty. Tylko 2/3 osób zapytanych przez Stowarzyszenie Klon Jawor stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku wrzuciło pieniądze do puszki, zrobiło przelew, wysłało SMS-y lub w inny sposób wsparło materialnie organizacje lub grupy społeczne. Rok wcześniej taką deklarację składało 3/4 z nas. No i oczywiście gazeta podkreśla, że jest to spowodowane paroma głośnymi aferami, między innymi tą dotyczącą fundacji Kit Protect. A w naszym dzienniku temat historyczny. Wrócą pod Grunwald. Archeolodzy będą dokładnie lokalizować miejsce, w którym w 1410 roku wojska polsko-litewskie pokonały Krzyżaków. Latem międzynarodowe ekipy badaczy wrócą pod Grunwald. Tym razem poszukiwacze będą chcieli zweryfikować teorię szwedzkiego uczonego profesora Svena Ekdala, który uważa, że bitwa w rzeczywistości odbyła się na południe od miejsca przyjmowanego w polskiej historiografii. No a ta polska historiografia oczywiście odwołuje się do kronik Jana Długosza, który pisał, że do bitwy doszło w Dolinie Wielkiego Strumienia, której współcześnie nie udało się odnaleźć. Pola Grunwaldu były badane przez archeologów już wcześniej. W okolicach Kaplicy Krzyżackiej odkryto 200 szkieletów, które wskazywały, że to w tym miejscu mogło dojść do bitwy. No a badania w 2015 roku obejmą tereny, których wcześniej dokładnie nie przeszukano. To nasz dziennik, jeśli chcieliby państwo o Grunwaldzie przeczytać. Z kolei Gazeta Polska przypomina o tym, że przedwczoraj weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Nowa ustawa znacznie rozszerza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących sklepy internetowe lub sprzedaż poza lokalem firmy, ale także tych handlujących w sklepach tradycyjnych. Tutaj chodzi głównie o wydłużenie z 10 do 14 dni czasu, kiedy mamy prawo zwrócić towar zakupiony w internecie. I jeszcze Gazeta Stołeczna, czyli powrót do Gazety Wyborczej, która przypomina kwestię dotyczącą warszawskiego metra. Temat lokalny, ale oczywiście bardzo efektowny. Pamiętamy, że w tym roku nie doczekamy się w Warszawie drugiej linii metra. Znaczy ona jest. Nie doczekamy się możliwości korzystania z niej, choć można zwiedzać. Natomiast problem jest większy, ponieważ okazuje się, że przez cały poświąteczny weekend metro nie kursuje marcynowską końcówką pierwszej linii, czyli jeszcze tracimy kawałek tej linii już istniejącej, a dzieje się tak, ponieważ trwa tam podłączanie stacji Stokłosy do nowoczesnego systemu sterowania ruchem. No i to komputerowe sterowanie ruchem pozwoli przyśpieszyć metro z 60 km na godzinę do 80. Artykuł nosi tytuł Czerwone robaczki metra, a chodzi o to, że podczas wizyty dziennikarzy Gazety Wyborczej w centralnej dyspozytorni widać było, że próbne jazdy pociągów na drugiej linii przebiegają normalnie, krążyło 9 składów i przesuwały się na schemacie jak czerwone robaczki. No bardzo ciekawe to. Sam bym się chętnie przejechał, ale to jest takie budowanie napięcia. Myślę, że napięcie akurat tam jest w porządku, skoro te pociągi jeżdżą normalnie. Ale napięcie będzie ogromne. To z pewnością. A pan był zwiedzać? Nie byłem. Ja bym wolał metrem jeździć. No właśnie. Dziwactwo takie. Na razie można po torach iść. Tylko te poręcze tak nisko. No dobrze. A pan zwiedzał. Oczywiście odradzamy wycieczki niekontrolowane. I tak chciałem tylko zauważyć, bo wspomniał pan o bitwie, że tak cichaczem pan tutaj z tego popołudnia, z tej szachowej drużyny, moim śladem troszkę do porannej zmierza? Czyżby to chodziło o to, że tam się poddają już powoli? Nie wiem, o czym pan mówi. Jakie szachy? Demen Kwiek, bardzo dziękuję. Dziękuję. Słyszymy się za niecałą godzinę, a przede mną niezwykła płyta. Przypominam, że to czas świąteczny. Kolędy pasteryzowane. Nazywają się Klub Pana Jana. Edycja limitowana. Najlepsze przed bezterminowo, można przeczytać. No i z tej płyty utwór, który schował się pod numerem drugim. Proszę posłuchać. Zjawiła nad niską doliną jasna łuna, którą zobaczywszy i zobaczywszy zakrzyknął Marcin na Szymona. Szymonie kochamy, strach to niewidziany, że całe niebo goreje. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i capy, koźlęta i szkapy zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i capy, koźlęta i szkapy zamknione. Patrząc na pole, ujrzał Pawełek anioły, którzy wdzięcznymi głosami swymi skrzyknęli ziemskie padoły. Na niebie niech chwała, Bogu będzie cała, a ludziom pokój na ziemi. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. I capy, koźlęta i szkapy.